राम यह प्रवचन परम सिद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 20 फरवरी 1994 को साय लगभग 5 बजे भीनासर में हुआ। राम वराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्री गोपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरविन्द नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण वेद शास्त्र संत महात्मा पुराण और संतों की वाणी कह रही कि एक परमात्मा है और यह जीव परमात्मा का ही साक्षात अंश है। भगवान कहते हैं ममई वांश ममांश नहीं क्या ममाई ममई वांश केवल मेरा ही अंश है। प्रकृति स्थान ही ये प्रकृति में स्थित रहने मन श्रेष्ठा यानी कर सती इनके साथ स्नेह करता है इनको मानता है इनको खींचता है इनके अधीन होता है और मैं मेरा अंश तो बड़ी अनुभव की बात। हरेक भाई बहन ख्याल करे तो बिल्कुल प्रत्यक्ष समझ में आने वाली बात है। बालकपन से अभी तक आपके भीतर ये अनुभव है कि मैं वही हूँ जो बालकपन में था मैं वही हूँ। सबका अनुभव है और मैं वही हूँ और शरीर वैसा नहीं है। मन बुद्धि इंद्रिया और तो क्या अहम में भी परिवर्तन हुआ है। मैं बालक हूँ मैं जवान हूँ मैं बूढ़ा हूँ मैं रोगी हूँ निरोग हूँ। तो इस सबके बीच में जो सत्य स्वरूप निरंतर विराजमान है विद्यमान है वो सत्य तत्व है वो तो है जैसा का तैसा है। और ये परिवर्तनशील जो प्रकृति प्रकृति का कार्य है ये बदलने वाला है और ये दोनों का ज्ञान ही भगवान के मत में ज्ञान है। क्षेत्र क्षेत्र के और ज्ञानम यत तत् ज्ञानम मामा वो मेरा ज्ञान जो ऐसा ज्ञान है वो मेरा है। क्षेत्र क्षेत्र और एवं अंतरम इन दोनों का जो अंतर जाना जाए ज्ञान रूपी नेत्र से इन नेत्रों से नहीं दिखा इन नेत्रों से तो ये स्थूल शरीर प्रकृति प्रकृति कार्य दिखता है। कार्य क्या प्रकृति की पैदा होने वाली वस्तु प्रकृति से अतीत को नहीं जान सकती। प्रकृति के कार्य को जान सकती है वो भी पूरा नहीं जान सकती परंतु इनकी गति इधर से इससे अगाड़ी अतीत में गति संभव नहीं है। जैसे कान के द्वारा हम शब्द सुन लेते हैं पर आंख के द्वारा जीभ के द्वारा शब्द नहीं सुन सकते। आंख के द्वारा हम देख सकते हैं पर आंख मीटर कान के द्वारा देख नहीं सकते। ऐसे ही आप अपने द्वारा ही परमात्मा को पहचान सकते हैं अंतःकरण इंद्रियों के द्वारा परमात्मा को नहीं पहचान सकते क्योंकि वो नित्य है ये सब अनित्य है वो अपरिवर्तनशील है ये परिवर्तनशील है। तो आप अपने कुछ जानते हैं कि मैं बचपन में था वही आज हूँ, तो आप तो वही रहे, पर शरीर इंद्रिया अंतःकरण प्राण शक्ति जीवन ये वो नहीं रहा। मैं बहुत बार ये बात कहता हूँ, बिल्कुल प्रत्यक्ष है कि शरीर बदल रहा है, संसार बदल रहा है। कितना बदल गया शरीर, बचपन में किसी ने हमारे को देखा हो और आज देखेगा तो वो पहचान नहीं सकता, कितना बदल गया। बदलना केवल बदलने के सिवाय इसके स्वरूप कोई है ही नहीं। और आपका न बदलने के सिवाय कोई स्वरूप है ही नहीं। मैं वही हूं तो आप तो वे ही रहे, और शरीर अंतःकरण वे नहीं रहे, संसार में नहीं रहा। हमारे देखते देखते कितना संसार बदल गया ये तो प्राय आप सभी जानते हैं कि यहाँ बिल्कुल जंगल था, कोई मनुष्य नहीं, ये वृक्ष नहीं थे, सामान्य संसार के वही वृक्ष थे। उस दिन कितना विचित्र ढंग का ये दृश्य बन गया, बड़े आश्चर्य की बात है। ये जंगल में मंगल हो गया तो क्या है, ये परिवर्तन है, इसका प्रत्यक्ष स्वरूप है कि कितना बदलता है, हरदम बदलता है। कोई ऐसा क्षण नहीं कि जिस क्षण में ये संसार बदलता न हो, और बदलने को जानने वाला बदलने वाला नहीं है, बदलने वाले को जानने वाला बदलने वाला नहीं है। अगर वही बदलने वाला हो तो बदलना वाला बदलने को कैसे जानेगा, बदलने को जानने वाला न बदलने वाला होता है, नहीं तो बदलने को जानेगा कैसे, बदल वो बदल गया, वो बदल गया, वो बदल गया। एक आदमी रास्ते पर खड़ा है और उसमें दो चार मिनट के बाद एक गया, पांच मिनट के बाद दूसरा गया, दस मिनट के बाद और गया, ऐसे सबको जाने वालों को वही जान सकता है जो नहीं जाने वाला है। जाने वाला ज्यादा से ज्यादा अधिक से अधिक जाने तो अपने से आगे जाने वाला और अपने से पीछे जाने वालों को जान सकता है अधिक से अधिक। उसे पीछे जाने वाला नहीं जानता, आगे जाने वाला नहीं जानता। और ये सचनो आपको हमारे को सबको पता है कि बालकपन को जानते हो, जवानी को जानते हो, सुख को जानते हो, दुख को जानते हो, लाभ को जानते हो, हानि को जानते हो, संयोग को जानते हो, वियोग को जानते हो, आने को जानते हो, जाने को जानते हो। तो जानते हो वो आपका स्वरूप है जानने वाला, और ये बदलने वाला है ये प्रकृति का स्वरूप है। अगर ये आपको ख्याल हो जाए तो आज आपकी जो पराधीनता है संग्रह करने में, भोग भोगने में, जीने में पराधीनता, इनके बिना कैसे हमारा काम चलेगा, इससे आप उसे उठ जाओगे, इससे आपका कोई मतलब नहीं है। ये सब निरंतर बदल रहा है, संसार सब बदलता है, परमात्मा बदलते नहीं है। आपने कई बार भागवत सुना है, रामायण सुना है, गीता सुना है, तरह तरह की कथाएं सुनी है, सब संसार के बदलने की बात सुनी है, परंतु यही सुनी है कि परमात्मा भी बदल गए। पहले परमात्मा दूजे थे, आजकल परमात्मा ईश्वर और है, उसके बदलने का विज्ञान है। आप शरीर इंद्रिया अंतःकरण मन बुद्धि अहम तक के बदलने को आप जानते हो, पर अपने आप के बदलने को आप जानते हो नहीं जानते। मैं तो वही हूँ, बदला ही नहीं, बदला कैसे जाने। तो बदलने वाला न बदलने वाला प्रत्यक्ष दूर एकदम ठीक दिखते हैं। न बदलने वाले परमात्मा के साथ आपकी एकता है, और बदलने वाले संसार के साथ बदलने वाले शरीर की एकता है, परमात्मा आप गए। तो सीधी सीधी बात है ये सर, तो हमारे परमात्मा है और हमारा नहीं है कोई भी। ये जो शास्त्र में सुनते हैं, सत्संग करते हैं, इसका तात्पर्य क्या है कि तुम उत्पत्ति विनाश वाली चीज के परवश क्यों हो रहे हो। ये बदलने वाली तो रहने वाली नहीं है, उनको रहने वाली मानने से शोक चिंता भय उद्वेग आपत जितनी हो उतनी वो उतनी की उतनी आपत सबकी सब बदलने वाले के बदलने से होती है। अरे ये बदलने वाला है ही, इसमें नई बात क्या होगी। कोई जन्म गया, कोई बीमार हो गया, कोई स्वस्थ हो गया, कोई मर गया, कोई हो गया, ये तो होने वाला, ये बदलने वाला है, इसमें नई बात क्या हो गई। जन्म गए तो क्या हो गया, संयोग हो तो क्या, वियोग हो तो क्या, मर गया तो क्या हुआ। ये तो ऐसा बदलने वाला ही है, निरंतर बदलने वाला है। और इनको जानने वाला है वो नहीं बदलने वाला है। तो नहीं बदलने वाला संसार में रहने वाले परमात्मा और शरीर में रहने वाले आप आत्मा, ये तो है एक। और बदलने वाला संसार और बदलने वाला शरीर, ये है एक। हमारा खास संबंध न बदलने वाले के साथ है, और शरीर का संपत्ति का संबंध बदलने वाले संसार के साथ है। तो संसार से हमने शरीर को लिया, स्थूल सूक्ष्म कार शरीर को लिया, तो ये हुआ संसार का हमारे पर ऋण कर्जा। तो इनको हम भगवान के संबंध से संसार को चुका दें, दे दें, संसार का मान लें कि ये संसार की रीत है, ये संसार की चीज है हमारी नहीं। तो आज निहाल हो जाए आज ही। और ये दिख रहा है ना, ये दिखने वाले की खुद की ताकत नहीं है दिखना, इसका भान होना भी, इसमें रहने वाला तत्व है वो है। ये तो सब बदलने वाला रहने वाला है नहीं, तो इसमें परमात्मा परिपूर्ण है एकदम नित्य निरंतर रहने वाली, उसके साथ हमारी एकता है। ममैव अंशो जीव लोके, भगवान का अंश है जीवी, और ये प्रकृति का अंश है, प्रकृति स्थान है। विचित्रता इसमें है कि आप चेतन है, ये जड़ है, पर जड़ होते हुए भी ये ईमानदार है, और चेतन होते हुए बेईमानी है। क्षमा करना, सब थोड़ा कर रहा है, थोड़ी इस व्याख्या सुन लो। ये मनुष्य स्थानी इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी, ये तो प्रकृति में स्थित है, प्रकृति का अंश प्रकृति में स्थित है। आप अंश परमात्मा में स्थित हुए प्रकृति में, तो ईमानदारी है ये। यह प्रकृति की चीजें प्रकृति में ही स्थित रहती है, और आप प्रकृति में स्थित रहते हो तो पुरुष प्रकृति तो ही भुंगते, प्रकृति होने से ही ये सुखी दुखी हो रहा है। पुरुष सुख दुख का नाम भोगतृत्व हेतु रुचते, पुरुष है सुख दुख भोगने में हेतु होता है, सुखी दुख नहीं होता है, ये स्वयं हेतु बन जाए सुख दुख में, क्योंकि प्रकृति की स्थिति है वो बदलती है, बदलती है, ये सुहाती नहीं, क्योंकि स्वयं नहीं बदलने वाला। बदलने वाला कैसे, ऊंट और भैंसों का घर भाषा, इन दोनों की एकता कैसे हो। अरे बदल जाता है, रोता है कि मेरा धर्म पुत्र मर गया, मेरी स्त्री मर गई, मेरा पति मर गया, मेरा भाई मर गया, मेरी माँ मर गई। अरे तू जिनको अपना माँ बाप बांधता है शरीर के साथ, अब बाप के खातिर रोते थे, अब आप के खातिर रो बाबा, घोड़े पर जीर्ण धरो बाबा, अब मौत नगारा बाबा। गए उनके लिए रो रहे हो, अपने लिए रो, ये सही भी चला जाएगा। चला गया, आज दिन की अवस्था है क्या आपके पास, बाल्य अवस्था आपको याद है, वो अवस्था आज नहीं है, तो आज है वो अवस्था आपके पास, किस प्रमाण में समझते हो कि रहेगी, क्योंकि पहली अवस्था नहीं रही तो ये अवस्था कैसे रहेगी। ये तो केवल बदलने बदलने वाली है, और परमात्मा रहने वाला है। इस वास्ते नारायण ब्रजराज कुंवर से तह गई कर पहचान, रहने वाले परमात्मा से पहचान करो, मौज हो जाएगी। संत महात्मा अनेक हुए हैं, उन संतों की बात सुनते तो वे बड़े मस्त और आनंदित हुए। और पास में कुछ नहीं, राजा महाराजा लखपति करोड़पति जा करके वहाँ शांति का अनुभव करते हैं, जिनके पास कुछ नहीं, परंतु परमात्मा के भक्त है, परमात्मा के साथ ही गए, वे नित्यानंद मस्त रहते हैं। और लाखों करोड़ रुपया, बड़ा बड़ा राज्य संपत्ति वैभव, पर उनसे वे सुखी नहीं है, दुखी है। प्रत्यक्ष बात आप देखते हैं कि आपके पास धन पैदा होता है, चला जाता है, संयोग होता है, वियोग होता है, उत्पन्न होता है, नष्ट होता है, ऐसा प्रत्यक्ष देखते आप वही रहते हो, इतने पर भी होश नहीं के रहने वाले परमात्मा वो हमारे हैं, हम उस परमात्मा के हैं, परमात्मा हमारे हैं। ये संसार हमारा नहीं है, शरीर हमारा नहीं है। आप अपने संसार शरीर को अपना मानते हैं तो अब मैं बात कहता हूँ, ध्यान देकर सुने। अगर आपका शरीर है तो आप शरीर को बीमार क्यों होने देते हैं? मत होने दो बीमार, बूढ़ा मत होने दो, रोगी मत होने दो। क्या रोगी होने की शौक है आपके? ये नष्ट हो जाए ये आपकी रुचि है क्या मन में? तो बिना रुचि इसको बीमार क्यों होने देते हो? अगर आपका है तो चाहे तो इसको बीमार मत होने दो, और चाहे अपना मत मानो, दोनों में एक बात तो स्वीकार करनी ही पड़ेगी। अपना है तो इसको बीमार मत होने दो, और कम से कम मरने तो मत दो इसको, कि मरने नहीं देंगे तो हमारा शरीर कैसे मरने देंगे? अपना बस चलता नहीं है, फिर हमारा शरीर है। हम कहते हैं ये बीकानेर के हम राजा है, ये सब रियासत हमारी है। तो एक घर बनाते हैं हम, इधर एक रास्ता निकालने का हुक्म दे दो, कहते ये तो नहीं दे सकते, वो राजा है। क्या माता खराब है, पागल है, पागल, ऐसे लोग कहेंगे। कर तो कुछ सकते नहीं, राजा है हम, क्या कर सकते हो बताओ? ये तो कर नहीं सकते राजा, हमें शरीर में कुछ नहीं कर सकते। थोड़ा बहुत भी परिवर्तन आपकी मर्जी के मुताबिक कर सकते हो, काला है उसको गोरा बना दो, थोड़ा कृष्ण है उसको थोड़ा सा मजबूत बना दो, थोड़ा पहलवान बना दो, या फिर मेरा है शरीर। समझदार मानेगा कि पागल है, माथा खराब इसका, आपका कैसे हुआ? आपका खैर तो बना दो, आप निर्धन क्यों बन जाते हो? क्या शौक है निर्धन बनने की, बूढ़ा बनने की, क्या बीमार होने की, क्या कमजोर होने की इच्छा है आपके मन में? फिर बिना इच्छा क्यों होने देते हो उसको, जब आपका है तो? आपका नहीं है, वहम है, आपने अपना मान लिया कि मेरा है, ये मेरा मानना, इसका नाम ही माया है। मैं अरु मोर तो रते ही माया, जैसी मैं की न जीवन निकाया, संपूर्ण जीवन को इसने माया ने भस्म कर रखा है। मैं मेरे की जेवड़ी गलबंदी और संसार, दास कबीरा क्यों बधे जाके राम आधार, वो मैं मेरी जेवड़ी में नहीं बनता, कबीर हम तो राम जी के हैं, राम जी हमारे हैं। संतों ने कहा कि राम मरे तो मैं मरूं, नहीं तो मरे बलाय, अविनाशी का बालक मरे न मारा जाए, राम मरे तो हम मरे, हम क्यों मरे अकेले, राम जी तो मरे ही नहीं, हम मर जाएंगे, क्यों मरे हम? राम मरे तो हम मरे, तुम हमें ही मानसो भगवान के घर से हम तो मरते आप नहीं हो, मर जाए तो पापो ही कट जाए, मारवाड़ी शब्द में कह देते, तो पाप उनको भोग ही कोई करो, काम हो जाए, सही हो जाए। अगर ये मर जाए तो निहाल हो जाए, पाप किया हुआ कौन भोगेगा, कौन नरक में जाएगा, कौन चौरस लाख में नहीं जाएगा? ये तो स्वयं तो मरता है नहीं, अरे सही को मान लेगा मैं मर गया, अरे तू कैसे मर गया, अरे तू क्या पागल हो गया, क्या किधर देखता है? एकदम सच्ची सीधी बात है, आप परमात्मा के साक्षात अंश हो, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जीव अविनाशी, ईश्वर अंश ईश्वर से अविनाशी, और ये संसार के ईश्वर से विनाशी, संसार नाशवान तो शरीर नाशवान, ये एक जाति का है। और ईश्वर अविनाशी, आप अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, सदा आपको आनंद है। अब सुख मिल जाए, सुख मिल जाए, मिल जाएगा जो तो नष्ट हो जाएगा, जो मिला हुआ नष्ट होगा, संयोग वियोग अंतर, जितना संयोग उसका वियोग होगा जरूर, और है वो वियुक्त कभी भी नहीं होगा, वो तो है वैसे ही कैसे वियुक्त होगा। मेरे को तो ये बात थोड़ी सी मालूम हुई तो बड़ी प्रसन्नता हुई कि भाई संयोग और वियोग में वियोग नित्य है, छोटी सी बात है और बहुत महत्व की बात है, हमें तो बहुत प्रसन्नता हुई। जिस दिन ऐसा ख्याल हुआ कि ये मिलना बिछोड़ना, मिलना बिछोड़ना, मिलना बिछोड़ना है, इसमें सच्चा क्या है कि बिछोड़ना है, क्यों पहले आप हम बिछुड़े हुए थे मिले नहीं, और जिस दिन मिले फिर बिछुड़े, मिले बिछुड़े, आखिर में बिछुड़ना ही होगा। तो संसार का वियोग नित्य है, नित्य वो आपके साथ रहेगा, अनित्य आपके साथ कैसे रहेगा। आप नित्य होते हुए अनित्य को साथ रखना चाहते हैं कि ये सही हमारा बना रहे, हमारा अच्छा बना रहे, हम निरोग बने रहे, संसार बना रहे, शरीर बना रहे। आज दिन तक अरबों आदमी अभी है, अरबों आदमी होते हुए अरबों वर्षों से चल रहा है, यार कोई नहीं रहा, यार मैं रहूंगा निरोग रहूंगा मैं, क्या माता खराब हुआ है। थोड़ा सा विचार करो, सीधी सरल बात है, यार आप रह जाओगे, बड़ी आश्चर्य की बात है। इस वास्ते शरीर और संपत्ति संसार की सेवा में लगा दो, सेवा के लिए है, ऐसा मानो निहाल हो जाओगे। जैसे अधिक मास आता है तो बहना माता है जो हमारी बड़ी बूढ़ी है, वे सब 30-31 चीज रखती है कि ये अधिक मास में देनी है, थाली है, गिलास है, कटोरी है, छाता है, आसन है, कपड़ा है, ऐसी चीज है। उनको अपने काम में नहीं लेते हुए, लड़का अगर गिलास भी लिया हुए, अरे देना, ये नहीं, ये दान की है, ये तो दान की है, ये संसार सब दान का है, आपके काम की चीज नहीं है, ये तो सब छोड़ने की, आपके है ही नहीं, हक ही नहीं लगता आपका, बताओ ठीक है क्या, क्या बेटी बताओ नुकसान इसमें, असत्य क्या है। इनको अपनी मान करके अपने रखोगे, लखपति करोड़पति अरबपति भी साथ में कौड़ी भी ले गए क्या, तो फिर आप ले जाओगे, रीति नहीं है, नई रीत कैसे हो जाएगी। तो यहाँ की चीज है यहाँ के लिए कर दो कि ये देने की चीज है, जब तक जीव देते रहो देते देते रहो, और मर जाए तो भी और देगा कोई, अपने क्या चलो अपने अपने तो सब दे दिया, अपना है ही नहीं, निहाल हो गए आप। छीजे सो धनवंती छीजे का छीजे भिखियारी, चढ़े तो पड़े पर क्या पड़े पिसारी, घटी पीसती पड़ती है क्या, ऊपर चढ़ जो ऊपर है धनवंती सी, धनवंत कमती है तो घाटा बढ़ जाए, मारे घाटा हो जाए, लाख दो लाख दस लाख घाटा, एक पैसे का घाटा नहीं होता, हमारे है ही नहीं बाबा जी जाते हैं, किस बात का घाटा, बताओ कैसी मौज की बात है। जो अपनी चीज है ही नहीं तो अपने घाटा कैसे मिले, हमारे बेटा बेटी है ही नहीं तो कैसे मरे, मरे भाई एक एक किसी ने कहा कि माथा दुख है, कि माथा जिसका होगा उसे दुखे गई, भाई ये तो उसी रीत है, उसी जिसके माथा होगा तो दुखेगा, तो माथा है ही नहीं क्या दुख है। बेटा बीमार हो तो बेटा हो, जिगर बीमार हो, जिस बेटा है नहीं वो बीमार भाई बेटा उसका, तुम बहु बीमार हो जा, जिसके बेटा ही नहीं है उसकी बीवी नहीं बीमार हो जा, पागल पड़ी बात सीधी सीधी बात अपनी है ही नहीं, ये तो भगवान की है, हमारे मर गया ऐसा, हमारे तेरा मर गया कैसे, तू आया जब जन्मा जब साथ में लाया था, स्त्री है पति को लाई थी, पति स्त्री को लाया था, पीछे अपना मान गया, अब मान लिया श्रीपद हो गया, मर जाए रोने लग जाएगा मेरे चले गया। तो पहले पहले जैसे एक बाबा जी थे रजब जी महाराज की वाणी आती है, वो अपनी मस्ती में भजन स्मरण करते हुए जा रहे थे, तो रास्ते में गाड़ी वाले एक गया, उस गाड़ी वाले का एक रस्सा, मूंज का रस्सा था, वो गिर गया, तो गाड़ी तो चली गई, वो रस्ते में पड़ा है। तो बाबा जी कहते रस्सा किसी का गिर गया, तो उठाकर कंधे पर रख लिया, अपने मिले को तो उसको दे देंगे, नहीं तो अपना कपड़ा ही फैलाएंगे, क्या चल लिया उठा लिया, अपने क्या मतलब है। तो वो भजन समण में मस्ती में रहे, तो धीरे धीरे धीरे धीरे खस गया, गिर गया, मन जाते रस्सा तो नहीं है भाई, रस्सा तो गिर गया, देखो रस्सा मिला गिर गया। तो बोले कि पहले जैसो मन कर ले भाया, जब रस्सा मूझ का पाया न पाया, गांव से जैसे चले वैसे पहुंच गए, बीच में आया, बीच में गया थिया क्या गया, ऐसे संसार में मिल गया, हमारा मिल गया, तुम्हारा मर गया, जन्म से साथ में था वो, यार आज साथ में है, तो बीच में मिला, बीच में चला गया, चला गए वहां पहुंच गए, बाबा जी की जात वैसे ही वहां पहुंच गए, क्या चला गया क्या है बात, इसमें कोई झूठी बात है क्या। अब आज से ये विचार बोले, मिले हुए उनके साथ बर्ताव अच्छा करो, उपकार करो, सेवा करो, सुख पहुंचाओ, अच्छी बात है, रो क्यों, रोने को शौक है, ये कोई बढ़िया बात है क्या। शौक के साथ साथ उपार्जन करो, न्याय युक्त उपार्जन करो, और यथा योग्य खर्च करो, सेवा करो, निहाल हो जाओगी, मौज हो जाएगी। अब अभी इतना आए, इन्हें कथा बचाने वाले ऊपर चांदनी चला दी, बिछाने बिछा दिया, रोशनी कर दी, सब काम कर दिया, हर बैठ जाओ राम राम भजन करो। अब कोई कहते मेरे साथ इतना मेरा तंबू मेरा है कि मेरा है, मैं कह दूंगी ये तो सिंहासन मेरा है, ये तो मेरी है, तुम कहां से रहेगा यहाँ शरीर, फिर क्यों आप तुम फंसे भाई, काम करेंगे सदा चिरंजी राम, बैट मारने पर सुना काटा अपना काम, जाने तो जान दे सदा चिरंजी, जाने जाने दे सदा चिरंजी राम, बैठ बार ने परसों काट अपने काम, अपने राम राम राम राम कर दिया, शरीर चला गया चला गया, धन चला गया, तेरे क्या चला गया, मुफ्त में दुख पावे, बिल्कुल मुफ्त में फालतू दुख पावे, भगवान की चीज है ऐसी बात है, भगवान के लिए लगा दो शरीर में लगा दियो काम है। ये जैसे वो महीने की चीज है, महीने देने की, ऐसी सब चीजें हमारी है, ये देने की है। कई बार मैंने कहा थोड़ा थोड़ी लड़ते हैं ना आपस में, तो माँ कहते हैं भाई बाई से क्यों लड़े, भाई तो आप गिर जाएगी, तो आप बाई से आए गिर जाएगा सब, एक आपने के पास कोई नहीं रहेगा, ये बाई सा है जिस बैठी है ना, आज बाई तो आप गिर जाएगी, धन साथ रहे नहीं, तो जाने वाले बाई जी क्या चिंता करे, तो बाई जी तो, बाई जी तो जाएगा भाई, तेरा नॉलेज क्यों चिंता करो, है तो जाने वाला ही है। इस तरह से अंत बनते ही मेदा देहा नित्य से होता से नानाशन हुआ परमेश तस्मादारत विश्वास कर्तव्य काम करो, ये जाना वाला है। तो राम जी को याद रखो,